سورة تور مضمون نے دا معلومی گی چه مسلمانانو سره ډیر ظلم کیدو دغه وخت تر آیت نمبر 28 پورې مضمون د آخرت دی. د آخرت د بیان نه وړاندې الله تعالی څه حقایق ذکر کړی دي چې د حقایق ته وګورئ. بیا مشرکین مکه چې کوم الزامات رسول پاک باندې لګول چارجز اکیوزیشن هغه باندې تنقید دی. الله تعالی وایي دا ټول الزامات دې پاره لګی چتر دعوت دا کار پیږي. رسول پاک ته الله تعالی وایي ته د خدای فیصله ته انتظار کوا او خپل کار وپریږه کار چلاوه. بسم الله الرحمن الرحیم. والتور قسم دې په غرد تور باندې. نو دا کوئی تور هغه ده چې موسی علیه السلام په رمبه وحی ته ملو شو. وکتاب مستور اقسم دې په کتاب لیکل شوی باندې. فی رق منشور پاغا رق اصلیت کې هر هغه شی ته وایي چې داسې خورول شي لکه کاغذ. فی رق منشور پاغا ورقا منشور خورول شوی کې. والبیت المامور اقسم دې په آباسوی کور د الله باندې. بیت الله شریف دا البیت المامور دې ځکه همیشه په عبادت باندې آباد وي. صحیح که انسانان می پرشتی لگی تواف کی. والسقف المرفوع اقسم دے پدے پورت شوی چد دا اسمان بانے. شدہ سے پورت دے نتی سٹکو را غوزی گی نتی سبل را ادرا غوزی گی. والبحر المسجور اقسم دے پگرم شوی سمندر بانے. شی خلق پکی جہاز رانی کئی اتجارتی نا پکی کئی زکا پسائیدیریا که خدا کار نکی کنی سمندر پالتا مستا کنیشتا خفروزن دے سشید فروزن دی. الله تعالی وای قسم دی په دې وبشوی سمندر باندې. صحیح شو هاټ واټر چور دی. صحیح ورته ګرمي وای ګرمه با استاد سو ځانو الته ځان راوسو. والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع تاکي سر عذاب پروردگار تا یقینا واقع کې دن کې دی مالو دشتر دی عذاب پر مل دافع سوق واپس کول کې يوم تمور السماء مورن پا آغا ورز بالی چی پتمور السماو دیتا جو مکی دل ہوئی دل ہوئی یہ دی سوال تا سوال شنی دل ہوئی کسوال ورد جو مکی دل سوال ورد شیچی و قضی شیکی رجل دل خواه بنتا خواه ورد ہوئی یوم تمور سماو مورن پا غور از مالی چه او برشیدی دا اسمان رشیدو سر و تسیر الجبال و سیرن اروان بشی غرونا روان دو سر یعنی اسمان بم پول ریزر ریزشی غرونا بم ریزر ریزشی. فویل یوم ایدل المکذبین حلاکت دی پتا و رزبانی دا آغا چار پارا چه تکذیب دی پیغمبرانو نکو دا سوکتی الذين كسانوا في خوض كي دي پخپل بهودا گوئے كي يلغبونا متردد دي يوم يدغونا پاورز كي دي با سخت سر راوست دي شيلا نار جهنم. يو فرشتا بيرا کاجي ابل بدر سنة دندا ورد خلاص يو بول کپڑا ہے سولي بل بدر سنة وحي الى نار جهنم اور د جهنم تا دخل پسخت راستو سرا هذه النار التي دا اورا قد كنتم بها تكذبون چه تاسو دې تکذب کولو اف سحر هذا دا دروغ دي. تاسو خدا نه منو کافرانو ته فرشتي وای دا دروغ دي ګورو څنګه دا دروغ دي. افسحر هذا آیا دروغ دی دا ام انتم لا تبصروا اکنا تاسوی نینا اس لوحا داخل شئی دیتا فاسبرو او لا تصبرو صبر کوئی او کن کوئی سواء علیکم تا دا پار برابر دا انما تجزون ما کنتم تعملون خبر دارا چی تاس بدل کوئی شی آشی چی تاسوی عمل کولو ان المتقین تاکی سر متقیان فی جنات الباغنو کے بئی ونعیم النعمتنو کے فاکہینا مسیح بستنو کے بئی بما پاغر نعمتنو آتاهم ربهم چور کری دوئی دا پروردگار دوئی ووقاهم ربهم بچ بساتلے دوئی دا پروردگار دوئی عذاب الجحیم دا عذاب دوزخنا کلو خرئی واشربو اسخی حنیئن فمرا حنی ان مانا پمڑا اپ مزا پمڑا اول پمزا ٹیسٹ بما كنتم تعملون فسوف داج تاسو كما عمل قولو متكئين على سرر مصفوفة توی بتا کیا لگون کے علا سرر پتختن والے مصفوفة پر رینکس کی بپراتی کرسائی بپراتی سنگا پر رینکس کی وزوجناهم امم بواد کو دیتا بحور العین الحوران عین خیست استر دی بھئی حوران خیست استر دی انسان تول خیست استر دی بستر گو کی والذین آمنوا آکسان چی ایمان راوڑ دی واتبعتم افعالو کڑے دیلا ذریتوں اولاد دی بی ایمان ایمان سرا الحقنا بیم ذریتهم منگ لگولی دی پسے ذریتوں اولاد دی وما علتنا اند کم کڑے منگ دیلا من حملیم دعمل دیلا من شین حصے کل امرئن بما کسب رئیل ہر یو شخص پاغ عمل چی دکڑے دی رئیل پاغی کی محبوس دے بندی شوے دے ارے او سڑے پخپل عمل کسی بندی شوے وَعَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ اَمُنْغَ وَرْكَوْبَ دَيْلَا بِفَاكِهَةٍ فروٹس وَلَحْمِ الْأَغْوَشِ مِمَّا يَشْتَوُنْ آچِرِ دُوِي خَخِ نکسو کوئی چھے لیم بنو لیم نکسو کوئی چھے گیلہ کے نو گیلہ کے اکسو کوئی چھے کوئل نو کوئل اکسو کوئی چھے کن دہو شوی نا بھی دہو ذر کی بس يتنازعون فيها كاسا يتنازعون تنازع دي توي جي خو غره دا دا کل چر دي فقانه را روان دي دا شراب او پیالي چي اوپر سره کلان گوي يتنازعون کان گئی بدوي پدے جنت کے کاسن پیالے دے شراب حکم شراب لا لغن فيها چن بيگے کے بے ہودگی ولا تاسم الانوب کے گناوی دا دنیا شراب یو پکی گناہ دے جس کی اوبل چویس کی نو ڈرنگ سے سڑے پی ابھی ہودہ خبری گئی وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ أَشَكَرْ بَلَكَيْ دُوِبَانِ خِدْمَتْ دَپَارَا غِلْمَانُ زوانان لَهُمْ دُوِي دَپَارَا كَأَنْ لَهُمْ لُولُ أُمَّكْنُونَ اَغْوِي بَدَا سِي لَكَ دُرْ پَصَدَفْ كِي لگا سا شک تاز دُرْ وائیو اَغْوِي بَدَا سِي خیستان و جوانان بھی لکا دُرْ پَصَدَفْ كِي وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ أَرَادُوا بِشِدَّةٍ جَنَّتِيَانِ يَوْبَلْتَا يَتَسَاءَلُونَ يَوْبَلْنَ تَفُوز بَكِي سبوي قالوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ دا سورتنا چیزی سرے خوشالم دیل کی او دی یرا یوم دیرا نا انشاءاللہ مو خوشالم مو بچر دنو جنت تو نور بسکو قالوا دوی وے قالوا دوی بوی انا کنا قبلو تاکی سرا منگو مخکر دینا فی آلنا پکور پل کے پا دنیا کے مشفقینا یریدن کی دا اللہ دا عذاب نا فمن اللہ علینا احسان کا اللہ تعالی بمبانے ووکالا ابچ کنوں گا عذاب السموم دا عذاب دا آغا سموم دا آغا لگی تو وی دوتا جلی سرا اور نہیں نو اگر سرے مرے تو کاربن ڈائی اکسائیڈ ہی داری لگے سی جگہ سوچو انا کلنا من قبل تاکی سرو منگا مخیر دینا و دنیا کی ندعو چی منگ با عبادت کو دا اللہ تعالی انہو دا اللہ تعالی ہوا البر دے احسان کون کے دے الرحیم و رحم کون کے دے فذکر اس رسول پاک تا اللہ تعالی دیا ہوئی کی ریمائنڈر ورکوا تو وہ رخ پل جاب پلین دے خلقو تا مگو رچے دویس ہوئی خلقو تا اسے امولایانو کدھا خلقو خبری تا گو نہیں یو مولاو بیادے تیار جی تیرے خبروں کی لبی سب اشی خو بس دا دا ایتونا اغل بیت تسلی ورکی چشا با لکا تو پلا خبر کوا صحیح فذکر ریمائنڈر ورکوا فما انت نیت بنعمت ربکا پنے مد ربستا بالے بکائن کاہن جادوگر ولا مجنون ان لیونے ام یقولون بلکہ دا مشرکان وی شاعر چیدہ پیغمبر شاعر دے صلی اللہ علیہ وسلم نتربس بے انتظار کو مدتا رے بل منون دا حادثے دا مرگ دیوی سر یہ شاعر سرے دے بس انتظار ہوتے ہو کہ مر بشی خلاص بشی دے دیسے آرامیان بھی مر بشی خلاص بشی دے قلتو توایا تربسو ام انتظار کوئی ان فإني معكم زون تاثر من المتربسين د انتظار کول کو نه ام تامرهم احلامهم بهذا آیا حکم کوي دوی تا عقلنا دوی د خبره ام هم قوم تاغون اکن دوی یو قوم د سرکشا ام یقولون بلکې دوی وای تقولوا ددا قران د زانه جوړ کړي دي بل لا یؤمنون بلکې دوی ایمان نراړي فلیاتو به حدیث مثله کړه زانه جوړ کړي نو را دیوڑی او کلام پشاند دے انکانو صادقین کدیرشتونی وی ام خلقو من غیر شیئن اکا نیب دی پیدا کلی شوی دی بغیر دا خالقنا اٹومیٹکلی دی پیدا شوی دی اللہ تعالیٰ فرمائی دا کافران شوی دا اٹومیٹکلی پیدا شوی دی ام هم الخالقون اکا ندوی دزان لپارا پخپل پیدا کون جی دی ام خلق السماوات اکا ندوی پیدا کری دی اسمان العظمکا بل لا یوقنون اللہ وی پا دی که حس کارم ندکڑ خوی دی ایمان نشتا یقین نکی اللہ وانی ام عندهم خزائن ربکا اکا ندوی سرا خزانی در افستا دی ام هم المسیطرون یا دوی لا تسلط ورکیشو دی خزانو بانی ام لهم سلم اکا ندوی دی پارا سلم یو الیویٹر دی سوچے دی الیویٹر چی برا بانی خیجی زینہ ام لهم سلم اکا ندوی دی پارا زینہ دی استمعون فی چی دوی پاگے کی اور خبر دا اللہ نکس سوگ دا دعوی کی چاہو ما تا خدای ویلی جدا محمد پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تا خدای خبر آوری دلی دا سیدن اللہ تعالی دی پارا دا زینہ ستے دی برزی ہو اللہ سر خبر آوری نو که څوک دا دعوه کوي نو فلیات مستمعون اگر دوی دعوه دا اورېدو کوم کې هغه راتلو کې به سلطان مبین په یو واضح دلیل باندې ام له البنات اوس دی پوی دا فرشتي ټولې د خدای لونه دي فرشتي ټولې ما الله تعالی وایي دی خدای د پاره یو لونه برداشت کوي ژوندای په خارو کې خوي صحیح ما الله تعالی هغه جواب ورکړي چه ام له البناتو اکن اللہ را پارا لونه دیس ولکم البنون تاز پارا زامن دی ام تسالو هم اجرن اکن تردوینا پا دیبان سکم پنسیشن غواری یعنی دوی تزکستا دا خبر اگرانا پریوزی چه تور سکے ویجستی خواری ام تسالو هم اجرن فا هم من مغرمین دوی دو تاوان دو وجه مسکلون دران شوی دی ام عندو ملغیب اکن دوی سرا خبرونا دا غیب دی فهم یکتبونا ازوی داغین لکل کئی ام یریدونا که دن اکن دی اراده کرے دیو محکم تدبیر فاللزین کفروا کسان چه کفر کردے و ملمکی دون دا دوی دا پارا تدبیر دا عذاب شردے ام لهم الہون غیر اللہ اکن دوی دا پارا معبود دا سوا دا اللہ نبل سبحان اللہ عما اشرکون منزاد اللہ تعالی دا حسین چه دوی شرکی وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ أَكَدُوِي أُوِنِي أُوْتُوْتَ دَ آسْمَانْ تُقْلَ دَ آسْمَانْ سَاقِتًا چِرَا پْرِوَتُنْ كِي دُوِي بَانِ پَتُورْ دَ عَذَابْ يَقُولُ نو دے حقائق نمان ان کی خلق تے دے خو طبیعت دارے کی حقیقت ہے نو اسمان نو پہ ٹکڑا دار ہوا نہیں او دی بس ہوئے یقولو دوی بوئے صحاب مرکوم دا دوری دی ٹکڑا دا سخت شوی دا دوری دی ٹکڑا دا سخت شوی دا فذرهم فريق دوي حتى يلعقوا ترديچ دي ملاو شي روز خپل عام سرا فيه يصحقون لا چ پاغي کي بي هوش کوي وشي يوم لا يغني دا غورز دا چې نه بشي د فکورې دوی نه کېدوم تدبير دوی شي ان اسه ولا هم ينصرون ان بدوي سر اندا کوي شي وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَتَاكِ سَرَاكَ پانچ ظلمِ کرے دے عذاباً عذاب دے دون زانے کا سوال دے را وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن مجارٹی ردوی پا خبر نہ پوئے گی وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ تَصَبَرْ كَوَحُكُمْ پَرْوَدِگَارْ پَلْتَا فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا زَكَتَ زَمُونَ نِگْرَانَ اعلان دے وَسَبِّحْ تَسْبِيحَ وَايَا بِحَمْدِ رَبِّكَ سَرَدَ حَمْدَ رَبِّكَ حِينَ تقوم چه کلا تو اترے گے مستا ومن اللیل ادش پہ فسبح و تسبح دا اللہ تعالی وایا و ادبار النجوم ارسطر پریوت و دستورنا بیات یعنی مختلف اوقات کے اللہ تعالی تسبیح او حمد وایا نو خلاصہ رسول تو ابتدا کے اللہ تعالی صح حقیقتن بان قسم کو او دا قسم جواب داور کو چه دا عذاب یقینی راتن کے لئے او بیاغین بعد ذکر دا قیامت او ذکر د کافرانو چې جهنم ته بزي او د مؤمنانو چې جنت ته بزي او دا غي د نعمتونو تذکره بیا پیغمبر ته حکم چې تخپل جاب کوا دوی ستا متعلق مختلف قسم ریمارکس پاس کوي خو د دې ریمارکس حقایقو سره تعلق نشته نو تور سره بحث کې مین وال کېږه او آخر صورت کې الله تعالی بیا ورته وایي د صبر استقامت مظاهره کوا بندگی کوا او دعوت ورکوا بندگی کوا او دعوت ورکوا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی صحبه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم اللهم ذکرنا من القران ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين